يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Siku tutapoiambia Jahannam, je, umejaa? Nayo itasema, je, una ziada? Wa uzlifati aljannatu lilmuttaqina ghayra ba'id. Na pepo italetwa karibu kwa ajili ya wachamungu, haitakuwa mbali. Hadha ma tu'aduna likulli awabin hafidh. Haya ndiyo mnayoahidiwa kwa kila mwenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu na akajilinda. Man khashiya ar-rahmana bil-ghaibi wa jaa biqalbin munib. Mwenye kumwogopa mwingi wa rehma alikuwa hamoni na akaja kwa moyo ulioelekea. Udkhuluha bisalam, dhalika yawmul khulud. Ingieni kwa salama, hiyo ndiyo siku daima dawamu. Lahum ma yashauna fiha waladaina mazid. Humo watapatwa kitakacho na kwetu yako ya ziada. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batushan fanaqabu fil bilad hal min mahis. Na kaumu ngapi tuliziangamiza kabla yao waliokuwa na nguvu zaidi kuliko hawa, nao walitangatanga katika nchi nyingi, je, walipata pa kukimbilia? Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa shahid. Hakika katika hayo upo ukumbusho kwa mwenye moyo au akatega sikio na yupo anashuhudia. Walaqad khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma baynahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Na bila shaka sisi tumeziumba mbingu na ardhi na vilio baina yao mnamo siku sita, na wala hayakutugusa machofu. Fasbir ala ma yakuluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub. Basivumilia kwa hayo wasemayo, na mtakase kwa kumsifu Mola wako mlezi kabla ya kuchomoza jua na kabla ya kutwa. Wa mina al-layli fasabbihu wa adbara as-sujud. Na katika usiku pia mtakase na baada ya kusujudu. Wastami' yawma yunadi al-munadi min makanin qarib. Na sikiliza siku ataponadi mwenye kunadi kutoka pahala karibu. Yawma yasma'una as-sayhata bil-haqq, dhalika yawmul khuruj. Siku watakaposikia ukelele wa haki, hiyo ndiyo siku ya kufufuka. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir. Hakika sisi tunahuisha na tunafisha, na kwetu sisi ndiyo marejeo. Yawma tashakkaku al-ardu anhum siraa,